की हद से गुजरने लगे हैं। ओ तुम्हें हम बहुत प्यार करने लगे हैं, मोहब्बत की हद से गुजरने लगे हैं। जमाने की नजरों से डरने लगे हैं, हो जमाने की नजरों से डरने लगे हैं, मोहब्बत की हद से गुजरने लगे।